John Random. Vanilla Ice. To będzie koncept album. Padnę na to grając koncert w klubie Park. Grając ten koncert w parku, w głowie czuję wanilię. Wunderbar. Na wunder mam panny za sekundę. Gram kurde w głowie burdę pod sceną. Ciao. Nie masz pojęcia jakie to jest trudne, by za wysoko się nie unieść. Będąc tam w sedno strzał. Vanilla Heist. Bo chcę mieć więcej aut, Audi i Cadillac Hyde. A wszystkie te kawałki łączy sukces. Słuchaj głośno te produkcje. Elita style. Vanilla la la la la la la la. Nawet nie chce mi się liczyć ile lat tu gram. Tytuły to nazwy banków, bo każdy kurwa z tych banków mi dawał hajs. 13 album w handlu. Przede mną droga jak spotkał Flandu do Katmandu. Mam na sobie mój ex brokat, Jace na nogach i do tego doświadczeń manżur. Także się nie jebi w tańcu z tym. Tyle czasu dla lansu i łańcuch z tym. Ty sprawiłeś mnie jednym z tych wybrańców, apostołów bitów, Spiritus Sanctus. Vanilla la la la la la la la la. I co jest wieprzem, gdzie są podludzie. W podzięce prześlę wam po bluzie. Dzięki za przysługę, teraz ręce moi ludzie w górę. Oh! To jest rap po zwycięstwie. Bo tak i świat kurwa jest, że jest to teraz u nas bardzo często. Wygrywanie to moje hobby. Lobby boys, ale wiem co znaczy ponieść klęskę. Odbij! Jesteśmy zajebiście modni. Najgorsze pizzie to zaczyna hulać. Ej! Przechodzą fani do nas od nich. I kto ma gula, kto komu chuja się. Vanilla la la la la la la la la la.